إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu sohbeti dünkü sohbette zikretmiş olduğum Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu'nun sözüyle açmak istiyorum inşallah. Ne diyordu Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu dostlar? اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ Şüphesiz Allah kullarının kalplerine bakmıştı. فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ Ve kulların kalpleri arasından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinin en hayırlı olduğunu görmüştü. فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ Allah onu kendi nefsi için seçmişti. وَبَتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ Onu ise risaletiyle göndermişti. ثُمَّ نَظَرَ اِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Daha sonra, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden sonra Allahu Azze ve Celle ashabın, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kalbine nazar etti. Ne oldu Allah Resul, Allah Azze ve Celle ashabın kalbine baktığında? Ne buldu Allah ashabın kalbinde? فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ Ve Allah diğer yaratılmışlar arasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinin en hayırlı kalplerinin en hayırlı kalpler olduğunu gördü. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَب۪يِّهِ Ve Allah onu nebisine vezirler kıldı. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ Ve dini için savaştılar. Dün bahsetmiştik dostlar. Sahabenin mihnetleri, sahabenin meslekleri, sahabenin kabiliyetleri, sahabenin alanları farklı farklıydı. Kimisi alimdi, kimisi zahitti, kimisi abitti, kimisi devlet işleriyle uğraşıyordu, kimisi ticaretle uğraşıyordu, kimisi ziraatla uğraşıyordu. Lakin bunların hepsini bir vasıf topluyordu. Hepsi bir vasıf üzerine toplanmıştı. Hepsinde ortak bir vasıf vardı. O da neydi dostlar? Kalplerinin diğer kullar arasından en hayırlı ne oluşu dostlar? Kalpler oluşu. Onların kalpleri diğer mahlukatın kalplerinden daha hayırlıydı. Ve bu yüzden Allahu Azze ve Celle onları nebisine ashab kıldı. Onları yüceltti. Onlar hakkında radıyallahu anhum ve radu anh dedi. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Rabbani bir tezkiyeye mazhar oldular. Allah onların kalplerine bakmıştı ve onları yüceltti. Bu ümmete örnek kıldı. Daha sonraki gelenlere örnek kıldı. Onların imanlarını diğerleri için kıstas kıldı. Ancak onların imanları ile, ancak onların menhecleri ile Allah'a ulaşan kimsenin doğru yolda olduğunu bildirdi. Allah Resulü'nün yoluna muhalefete ayrıyeten ashabının yolunu ne yaptı? Bitiştirdi. Nisa suresi 115. Kim ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kim peygamberin yoluna sırt çevirir? Kim peygamberin yoluna sırt çevirir? Buna ek olarak da müminlerin yolundan ayrılırsa onu kaldığı yolda bırakırız ve onun gideceği zaten yer neresidir? Cehennemdir. Bakın Allah Resulü Allahu Azze ve Celle bu ayeti kerimede nebisinin yoluna muhalefete zait olarak bir yol daha zikretmiş. O da nedir? Ashabın yolu. Çünkü niçin? Nebinin yolunu biz kimden öğrenebiliriz? Onun menhecini, akidesini, inanç esaslarını kimden öğrenebiliriz? Ashabtan. Çünkü onlardan tevarüs yoluyla bu din bize geldi. Onlarla Allah dini ne yaptı? Onların üzerine tamamladı ve onlar sayesinde bize aktarıldı. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Bu ayeti yaşayanlar kimlerdi? Bu ayeti işitenler kimlerdi? Sahabeydi. Bir başkası değildi. Ve olduğu gibi dini ne yaptılar? Kendilerinden gelen nesillere ne yaptılar? Aktardılar. En güzel şekilde aktardılar. En güzel şekilde aktardılar. Allah onlardan razı olsun. Allah bizleri onların yollarına uyan, onların yollarına muhalefet edenlerden eylemesin. Allahu Azze ve Celle bizlerden razı olsun. Değerli dostlar, ne demiştik? Ashabın, Allah'ın kendilerini bizlere örnek tuttuğu, kendilerini tezkiye ettiği ashabın örnek bir vasıfları vardı. O da neydi? En hayırlı kalplerin sahipleri oluşlarıydı. Peki hayırlı kalp dedi, o zaman Allah onların kalplerine baktı, hayırı gördü, onları yüceltti. Onların kalplerine bakan Allah bizlerin de kalplerine bakmakta. Ebu Hureyre hadisinde, ki bu hadis sahihtir, ne diyor aleyhissalatü vesselam? Hadis Müslim'de geçiyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ. Allah sizin cisimlerinize bakmaz. Yani itibar etmez. Allah indinde değer ölçüleri sizin cisimleriniz değildir. Kısa boylu, uzun boylu oluşunuz değildir. وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ. Ve Allah sizin suretlerinize bakmaz. Allah indindeki ölçü bizim gibi değil. Biz baktığımız zaman boyu uzun mu, küçük mü? Güzel mi, çirkin mi? Bizim indimizde ölçüler böyle. Ama Allah indindeki ölçüler böyle değil. وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ. Suretlerinize bakmaz. Ya nereye bakar Allah? Allah'ın esas aldığı merkez neydi? وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ. Lakin Allah sizlerin kalplerinize bakar. O gün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kalplerine bakmıştı. Bugün de bizim kalplerimize bakıyor. Ve kalplerimizde ne görüyor? Ne görsün Allah kalbimizde istersiniz dostlar? İhlas görsün değil mi? İhlas görsün. Öyleyse bugünkü konumuz ihlas olsun inşallah. Bugünkü konumuz inşallah ihlas olsun. Allahu Azze ve Celle, değerli dostlar, Allahu Azze ve Celle kitabında birçok ayeti kerimede ibadetle bitişik olarak ihlası zikretmekte. Bunları ayrı ayrı zikretmemekte. Mesela قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ دِينِ diyor Allah Azze ve Celle. De ki Allah'a dini ne yapıyorsun? Halis olarak Allah'a dini ona halis kılarak ne yapman gerekiyor? Ne yapıyorum diyor burada? İbadet Allah'a dini has kılarak ona kulluk ediyorum. Diğer bir ayet-i kerimede kul inni umirtu en a'budallaha muhlisen lehu'd-din. De ki Ben ancak dini halis kılarak, yani ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmekle emrolundum. İbadet, tevhid ve bir de yanında ihlas. Ayırmamış. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Nokta mı? مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Ben ancak Allah'a dini, onlar ancak dini Allah'a halis kılarak, yani muhlisler olarak kulluk etmekle, ibadet etmekle emrolundular. Bakın, Allah'tan bizlere bir emir, Allah'ı birleyeceğiz. Allah'a kulluk edeceğiz ve ona eşler koşmayacağız. Ama bu sadece müstakil bir şekilde mi, yoksa buna bağlı olarak bunun geçerliliğini sağlayan bir esas mı var? Tek başına tevhid olmuyor. Siz arabanız var, arabanız çok güzel. Arabayı aldınız, iftihar ediyorsunuz. Lakin sizin yaşadığınız beldede benzin yok. Neye yarar o araba? Hiçbir şeye yaramaz. Bakarsınız, bakarsınız, üçüncü gün usanırsınız. Gitmiyor. İhlas da böyle. Allah'ı tevhid edersiniz ama ihlas yok. Kulluk eylemlerinde bulunursunuz ama ihlas yok. Allah zaten böyle bir birleme istemiyor. İhlassız bir kulluk eylemi zaten istemiyor. E nasıl istiyor Allah bir kulluk eylemi? Tevhid nasıl olması gerekiyor? İhlasla birlikte. İhlasla birlikte. Değerli dostlar, bu zikrettiğim ayeti kerimeler genelde tevhid konusu işlendiği zaman delil olarak getirilirler. Aslında bu ayeti kerime tevhide zait olarak neyi de işliyor? İhlası işliyor. Bu ayeti kerimeler ve bunların emsali ayeti kerimeler tevhidin yanında ihlası da işliyorlar. Şimdi biz genel olarak bu cemaat tevhid noktasında inşallah bir sıkıntısı yok. Yıllardır bu işi dirase ediyoruz. Kitaplar bunun üzerine yazılmış, tercüme edilmiş. Allah razı olsun mütercimlerden, hocalarımızdan. Burada bir sıkıntı yok. Ama gel gelelim ihlasa. Bugün siz güneşi görmeseniz dahi, güneşin ışınları sizlere eriştiği, ulaştığı zaman güneşin varlığını ne yaparsınız? İkrar edersiniz. Niye? Alameti vardır. İhlasın da kendine has alametleri vardır. Bu alametlerin toplumda, yaşadığımız toplumda var olmayışları veya çok az oluşları neye delalet ediyor? Ya ihlasın olmayışına ya da çok az oluşuna. Öyleyse sıkıntı ihlas noktasında. Sıkıntı ihlas noktasında. Allah birleniyor ama araba mevcut ama benzin yok. İhlas şart dostlar. Allah bizlerden İhlas ile birlikte kulluk eylemi istiyor. İbadet istiyor. Mustakil bir kulluk eylemi değil. Değerli dostlar, meşhur kaideyi biliyorsunuz. Allah indinde ibadetler, kulluk eylemleri ancak iki şart bir arada bulundukları zaman makbul olurlar. Neydi bu iki şart? İhlas ve peygamberin tarif ettiği şekilde olacak. İhlas ve sünnete ittiba. İhlas ve sünnete nedir? İttiba. Bir amel düşünün, sünnete ittiba var. Ama ihlas yok. Allah indinde makbul mudur bu? Hadi diyelim Allah kabul etmedi ama diğer amelimi belki kabul eder. Böyle mi düşüneceğiz? Yoksa kabul etmemekle birlikte ceza mı var? Müthiş bir ceza var. Müslim'de geçen hadisi şerifi biliyoruz. Tekrarlayalım. Kıyamette hesaba çekilecek olan ilk üç kişi, ilk hesaba çekilecek olan o üç kişi. Birincisi kimdi? Allah yolunda mukatele edip insanlar nazarında şehit düşen kişi. İkincisi kimdi? Allah yolunda infak eden. Alim bir insan, kari bir insan. Bütün ömrünü ilme vakfetmiş insan ve insanlara Kur'an okumuş insan Üçüncüsü ise Allah'ın kendisine bol lütufta bulunup Allah yolunda insanların gördüğü kadar infak eden insan. Mücahit, alim ve zengin münfik. Şimdi nefise bunlar çok ağır gelen ameller. İnsanlar indinde bu amelleri işleyenlerin bir makamı, bir yeri vardır. Mücahit hepimiz deriz ya, subhanallah mücahit. Herkes bizim gibi işkembe mücahidi değil. Bazı mücahitler var diyorsun, subhanallah. Gıpta ediyorsun. Alim. Geliyorsun, biz rahat işte oturuyoruz, içiyoruz, yiyoruz, yatıyoruz, eğleniyoruz, geziyoruz. Alim görüyorsun. Adam bütün ömrünü, hayatını ilme vakfetmiş. Bizim indiğimizde gerçekten bir yeri var. Amelin kendisi değerli amel, o yüzden sahibini de değerli kılıyor. Zengin adam, milyarder adam ve bizim gördüğümüz kadar Allah yolunda infak ediyor. Bu da basit bir şey değil. Ama bunlar ihlastan yoksun olduğu zaman sahibini helaka sürüklüyor. Mesela burada. Allah o mücahide, Allah yolunda öldürülen mücahide nimeti gösteriyor. O da nimeti tanıyor. Diyor ki sen bunun için ne yaptın? Diyor ki ya Rabbi senin için diyor, ben diyor ölünceye kadar mücahede ettim diyor. Diyor ki sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Sen insanlar bu ne kadar şecaat sahibi desinler, ne kadar yürekli bir insanlar desinler diye mukatele ettin. Ve insanlar da dediler. İnsanlar dediler, sen mükafatını aldın. Ve yüzüstü ateşe sürülüyorlar. Yahu bu ibadetin hiç mi hatırı yok? Adam malıyla canıyla cihat etmiş. Bir kalbinde bir arıza var. Ya ama amel büyük. Allah torpil geçmiyor mu? Geçmiyor. Yüzüstü ateşe. Geliyor alime sıra. Bütün ömrünü ilme vakfetmiş. Az uyumuş. Az eğlenmiş. Az insanlar arasına karışmış. İlim ve irşatla hayatını geçirmiş. Saç sakal bembeyaz olmuş. Ahirette getiriliyor. Yeryüzünde insanların ulema allame dediği kişi. Allah nimeti gösteriyor, nimeti tanıyor. Diyor ki bunun için ne yaptın? Diyor ki ya Rabbi senin için diyor ilim edindim. Ve senin için işte kari, senin için okudum. Diyor ki yalan söylüyorsun. Rabbani azhara mazhar oluyorlar. Allah azarlıyor bunları. Yalan söylüyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? Allah daima senin kalbini gözetliyordu. İnsanlar dediler, sana allame dediler, sana şeyh dediler, seni yücelttiler. Ama sen yalan söylüyorsun. Ve Allah emrediyor, yüzüstü ateşe atılıyor. Zengin bir munfik getiriliyor. Allah kendisine bol bol lütfundan vermiş, bu da infak etmiş. Aynı prosedür. Ya Rabbi diyor, ben diyor senin rızan için diyor infak ettim sabah akşam. Allah diyor sen desinler diye. Sen yalan söylüyorsun diyor. Sen falan insanlar bu ne kadar cömert kişiymiş desinler diye yaptın. Ve dediler diyor. Sen dünyada mükafatını aldın. İnsanlar seni övdüler. İnsanlar seni yücelttiler. Sen mükafatını aldın. Ve bu da sana haz veriyordu. Sana ey allame, seni takdim ederken allame dedikleri zaman senin belki yüzün mütevazi gibi oluyordu ama kalbinde aslında bayram vardı. Ve kulum ben o bayramı görüyordum. Ve emrediyor yüzüstü ateşe. İnsanlar indinde en ağır ameller dostlar. Nefse en ağır gelen ameller bunlar. Bir torpil de mi geçmiyor Rabbimiz? Geçmiyor. Çünkü bu amelin, bu tevhid eyleminin, çünkü bunlar tevhid eylemleri, ecrini kimden bekledi bu üç şahsiyet? İnsanlardan beklediler. İnsanlardan bekledi. Bakın tevhid eylemi mevcut. Cihat, Allah yolunda cihat İslam'ın zirvesidir. Kur'an ilim sahiplerini övmüştür. Münfikleri, Allah yolunda infak edenleri övmüştür. Bunların hiç mi hatırı yok? Yok. Çünkü ecri sen benden gayrısından beklediniz. Ve ecriniz verildi. Tamamen verildi. İnsanlar arasında Allah razı olsun şu zengin adamdan bize yardım etti dendiği zaman yüzün belki mütevaziydi ama kalbinde o övmeler senin kalbinde bayram oluşturuyordu. Kulum ben gördüm bunu. Bakın. Tevhid mevcut. Kulluk eylemi mevcut. Ama kalpte bir haslet, tevhidi tamamlayan, tevhid eylemini geçerli kılan ihlas yok. Hani desek ki, hadi ihlassız yaptın da bu ameli, hadi Allah sadece bu ameli kabul etmedi. Belki diğerini kabul eder. Öyle bitmiyor ceza. Evet dostlar. İhlas ve sünnete ittiba dedik. Bunun tersini görelim. Sünnete ittiba yok ama ihlas var. Bu ameli Allah kabul eder mi? Yine etmez. Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve reddun. Kim bir amel işler? Kim bir amel işler? Herhangi bir amel. Bizim onda bir emrimiz yoktur. Yani biz bunu sünnet kılmadık. فَهُوَ رَدُّنْ O reddolunmuştur. Allah onu esas almaz. Ne kadar muhlis olursan ol. Öyleyse mesele nedir dostlar? İhlas ve Allah Resulü'nün şeriatına ittiba. Sünnetine ittiba. İbn-i Kayyım rahimahullah Nuniyesinde ibadetin üç rüknünden söz eder. Üç rükün. Bir bina düşünün. Sütunları ve rükünler var. Bunlar olmazsa o bina olmaz. Doğru mu? Der ki feli vahidin kun vahiden fi vahidin. Benimle bir tekrarlayın. Feli vahidin kun vahiden fi vahidin. Bu akşam bunu ezberleyeceğiz. Feli vahidin kun vahiden fi vahidin. Ne dedik biz? Feli vahidin'den kasıt bir olan Allah için burada ise ihlasa işaret var. İbadetin ilk rüknü. Bir olan Allah için feli vahidin. Kun vahiden bir ol. Bütün iradeni topla. Yani samimi ol. Mesela biri size kitap veriyor. Diyor ki bu kitabı al oku. Diyorsun ki tamam okurum. Ama aynı zamanda dizi izlemek istiyorsun. Gezmek istiyorsun. Yemek yemek istiyorsun. Arkadaşlarına muhabbet istiyorsun. Kitapta istiyorsun ama iraden dağılmış. Bir türlü o ibadeti yerine getiremiyorsun. Okusan da böyle bir bakıyorsun bari bitti. Kun vahidin yani bütün iradelerini topla. Bütün iradelerini topladığın zaman okursun o kitabı. Allah seni muvaffak kılar. Feli vahidin bir olan Allah için ki neye delalet ediyor? İhlasa. Kun vahiden bir ol, bütün iradelerini toplayana samimi ol. Fi vahidin birine uyarak. O da kime uyarak? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyarak. İbn-i Kayyım Rahimahullah azim meseleyi bir cümlede bize aktarıyor. Siz alın bu cümleyi şeyhin. Allah kendisine razı olsun. Her biriniz beğeniyorum bir saat konuşursunuz. Feli vahidin kun vahiden fi vahidin bir olan Allah için bir ol birine uyarak. Birine uyarak. Allah razı olsun. Ne gördük? Bakın ibadetin üç rüknü. Bir, ihlas. İkincisi, samimiyet. Üçüncüsü, sünnete ittiba. İşte Rabbani alimlerin bir özelliği böyledir. Onlar azim meseleleri nasıl ederler bilemeyiz ama getirirler bir cümleye sıkıştırırlar. Onların böyle bir hasleti var. Evet. Değerli dostlar, kulluğun gerçekleşmesinde bu denli önem taşıyan ihlas mefhumunu iyi bellememiz gerekir. Doğru mu? Bu yüzden bizim alimlerimiz, Allah onların hepsinden razı olsun, bu konuya itina göstermişlerdir. Mesela İmam el-Bukhari rahimahullah sahihine ihlasa delalet eden innemel a'malu bin niyet hadisiyle başlamıştır. Yani ameller niyetlere göredir hadisiyle başlamıştır. İmam el-Nevavi el-Mecmu' adlı eserine innemel a'malu bin niyet hadisiyle başlamıştır. Ameller niyetlere göredir. Ve diğer birçok ilim ehli kitaplarına ne yapmışlar? İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir hadisiyle başlamışlar. Yani ilim talebi onların kitaplarını alıyor. İlk sayfayı açıyor. İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Niçin? Bu imamlar onu öyle gelişi güzel koymamışlar. Ey kitap okuyan ilim talibi. Bu kitabı niçin okuyorsun? İşte ne güzel konuşuyor, ne güzel hitabet ediyor, ne güzel bilgi var, bilgi dağarcığı geniş desinler diye mi? Yoksa Allah için mi? Allah'ın rızasına nail olmak için mi okuyorsun? Ey okuyan kişi, ey ilim talibi, niyetin bozuksa niyetini düzelt diye bu hadisle başlamışlardır. Tabii tembih, dikkat edin. Yoksa boşuna okursun. Boşuna okursun, yorulursun, millete gidersin, o hadisi senediyle aktarırsın, o akvalleri senetleriyle aktarırsın ama boş. Hadi desen ki Allah onu kabul etmedi. Bir de cezası var bunun. Değer mi ya? Onca yorul, onca ilim et, onca kitap oku. Belki millet uyur, sen ezber yapıyorsun ki hani insanlara bir şeyler aktarayım. Ama senin niyetinde ihlas yok. Sadece insanların gözüne girme var mesela. Boşuna yoruluyorsun sen. Boşuna yoruluyorsun. Evet. Öyleyse dostlar, ihlas, ihlas, ihlas. İbn-i Ebi Cemre rahimahullah kendisi bir temennide bulunmuştur. Ve ben de şahsi olarak onun temennisine bütün gönlümle katılıyorum. Birazdan niçin katıldığımı anlayacaksınız. Kendisinin şöyle bir rahimahullah'ın bir temennisi vardı. Nasıl ki hadis alanında muhaddisler var, tahassüs ehli. Nasıl ki fıkıh alanında fakihler var, fıkıh ehli. Nasıl ki tefsir alanında müfessirler var, tefsir ehli. Onun da temennisi ihlas ve niyetler alanında tahassüs ehlinin olması. Sırf alanları bu olsun. Çünkü niçin? Halkın çoğunluğunun en büyük sorunu ihlas. En büyük sorun ihlas. Ve zannediyorum katılacağız kendimizde İbn-i Ebi Cemrah Rahimallah'ın bu temennisine. Konunun önemine binaen değerli dostlar, bu ihlas konusunu bir müstakil sohbet içerisinde işleme uygun buluyorum. Çalışmak bizden, başarı ise Allah'u Azze ve Celle'den. Allah'tan niyazım bana ihlas vermesini, beni ihlasla rızıklandırmasını, sizleri de ihlas ile dinlemenizi inşallah sağlamasıdır. Allah bizleri muvaffak kılsın. Çünkü ihlas da onun muvaffakiyetiyle olur. Ben muhlis olacağım. Olmaz. Hadi şimdi muhlis oluyoruz hepimiz. Hadi sıkın kalbinizi. Olmaz. Allah dilerse muhlis olursun. Öyleyse Allah bizleri ne yapsın? İhlasla rızıklandırsın dostlar. Şimdi bir ihlasın tarifine girelim. Nedir bu ihlas? Ve ben diyeceğim ki dostlar, sizlere 5 tarif zikredeceğim. 5 tarif inşallah zikredeceğim. Bu 5 tarif eşliğinde sizler ihlasın girdisini, çıktısını, ne manaya geldiğini çok iyi anlayacaksınız. Onun üzerine zikredeceğim diğer malumat hepsi nurun ala nur olacak. Şimdi inşallah. Şimdi önce ihlasın bir lugavi manasına bir bakalım. Yani ihlas sözlüğü açtık. Karşımıza nasıl bir mana çıktı? Arapça sözlüğü açtık. Bakalım ihlas eşittir ne? Yukalu anişşey'i halisun izâ safâ mineşşevâibilleti yumkinu en tuşevvibahu. Ne demek? Bir şey kusur ve ayıplardan arınmış olduğu zaman o şeye ne denir? Halis denir. Yani katkı maddelerinden bir şey arınmış olduğu zaman ona halis denir. Halis, Şimdi tereyağı katkı maddelerinden arınmış olduğu zaman ne deriz? Halis, muhlis, tereyağı. Niye? Katkı madde yok. Anladık mı şimdi? Bir Anadolu erkeği düşünün. Ne Araplık var, ne Çerkezlik var, ne Lazlık var, ne Kürtlük var. Buna ne deriz? Halis, muhlis Anadolu erkeği. Türk. Maşallah. Doğru mu? Maşallah. Heh. Anladık mı şimdi lügat manasını? Sözlük manasını? Saf. Katkı maddelerinden arınmış. Ha. Şimdi geçelim ihlasın istilahi manasına. Yani Kur'an ve sünnette hangi manaya geliyor ihlas? Onu görelim. Tabii bu ihlas meselesi o kadar basit ve bir cümleyle ifade edilecek olan bir mesele değil. Bu yüzden ilim ehli kendi anlayışlarına, kendi fehimlerine göre ihlası tarif etmişler. Bizler ne yaptık? Birçok ilim ehlinin bütün bakış açılarını aldık ki ne diyorlar buna? Üç dimensiyonel mi diyorlar? Çeşitli taraflardan ihlası görebilelim. Üç boyutlu görebilelim inşallah ihlası. Takip edin inşallah. Birinci, ihlasın birinci manası. İstilahi manası. Tasfiyetul fi'li an mulahazatil mahlukin. Fiilin mahlukların bakmalarından arındırılması. Siz bir fiil işliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Birileri bakıyor. Birileri övüyor. Sizin onların bakışlarına aldırış etmeyişiniz ve onların senalarını, övgülerine aldırış etmeyişiniz, onların bakışlarına gözlerinizi kapamanız, onların sizi övmelerine kulaklarınızı kapamanız nedir? Bu ihlastır. Bu ihlastır. Katkı? Yok. Yok, katkı yok. Beşeri bir katkı yok. Şöyle bir daha kolay anlaşılsın diye avam tabirinde bunu zikredelim. Ben diyorum ki ihlas kişinin kendisini ahırda hissetmesi. Ahırda kişinin kendisini namaz kılar bilmesi. İhlas budur. İbadet etmesi. Kişinin ahırda, ahır biliyorsunuz ne var ahırda? Eşek var, kuzu var, koyun var, işte keçi var, at var, artık ne varsa var. Kişinin ibadetini ahırda işlemesi. Diyeceksiniz ne demek bu? Şimdi düşünün, herhangi birimiz ahırda namaz kılıyoruz. Acaba orada der miyiz? Eşek bakıyor, acaba beni över mi? Der miyiz? Şimdi inek bakıyor, böyledi, acaba beni övdü mü? Kesinlikle, bütün isterse 1000 tane hayvan olsun, 1000 baş hayvan olsun orada. Siz ne yaparsınız? Kesinlikle kalbinizde riya, gösteriş, işte beni övüyorlar, işte birilerinin kalbine, ineklerin kalbinde taht kurma isteği oluşur mu? Oluşmaz. Öyleyse avamın dilinde ihlas, biri geldi köylü, ya dedi, babo dedi, bana şeyi tarif et, ihlası. Nedir ihlas? Sen ibadet ediyorsun, ediyorum. Ahırda ibadet etmendir. E nasıl bu? Ondan sonra şerhini düşersiniz. Katkı madde yok. E tabi şu değil yani. Adam o zaman diyecek ki, o baba diyecek, o zaman benim emmi oğlu inek midir? O zaman babayı ben eşek mi göreceğim? Öyle değil. Sen adeta ahırda hissederken sen kendine munhasır kıl bu misali. Kendine munhasır kıl. Yani nedir? Onların bakışları seni hiç ırgılamasın. Hiç etkilenmeyişin. İhlas budur. Bu bir. Birinci tarif. İkinci tarif. Nisyanu ru'yetil halqi bidevamin nazari ilel halik. Devamlı Allah'a nazar etmekten mahlukatın nazarlarını unutmak. İhsan derecesi. En ta'budallah ke'enneke tarah. Fe in lem tekun tarah fe innehu yarak. İhsan nedir? İhsan Allah'ı görürcesine ona kulluk etmendir. Eğer ihsanın ikinci derecesi, ondan daha aşağıdaki bir derece. Eğer böyle olmuyorsa, buna gücün yetmiyorsa onun seni gördüğünü bilmendir. Şimdi ihsanın en üstün derecesini tasavvur edin. Zihinlerinizde canlandırın. Allah'ı görürcesine ona kulluk ediyorsunuz. Allah'ı görürcesine ona kulluk ediyorsunuz. Ve bu bir meleke haline geliyor. Oturuyorsunuz Allah'ı görürcesine. Kalkıyorsunuz Allah'ı görürcesine. Efendim artık sanki devamlı izleniyorsunuz. Ve bunu yakinen yaşıyorsunuz. Allah devamlı bana bakıyor. Devamlı Allah bana bakıyor. Şimdi bu insana insanlar bakmış, ırgalar mı? Bu unutmuş onları, onlarla alakası yok ki Rabbim beni görüyor. Bu da ikinci tarif. Üçüncü tarif, اَلَّا تَطْلُبَ عَلَى عَمَلِكَ شَاهِدًا غَيْرَ اللّٰهِ. İhlas, yaptığın amele Allah'tan başka şahit arzu etmemendir. Arzu etmemendir. Yani ihlas nedir? Ya Rabbi ben şu ameli işleyeceğim ama ya Rabbi kimse beni görmesin. Bunu arzulaman. Hani o tarih Dimeş'te geçen Abdullah İbni Mübarek'in o kısasını hatırlayın. Hani yolculuğa çıkıyor, daha sonra geceliyorlar. İşte Abdullah İbni Mübarek arkadaşının uyuduğunu zannediyor. Sabaha kadar namaz kılıyor, sonra kalk diyor. Abdest al, sabah namazı oldu diyor ki yani ala vudu, ben diyor abdestliyim. Abdullah İbni Mübarek anlıyor. Bu benim sabah namazına kadar gece namazımı görmüş. O kadar üzülüyor ki, o kadar üzülüyor ki gidecekleri, varacakları yere kadar üzüntüsünden bir kelime daha söz dahi söz etmiyor. Elle tatluba ala amelike şahiden gayrallah. Kişinin ameline Allah'tan gayrı şahit arzu etmemesi. Bizler, Allah bizleri affetsin. Ya şimdi beni ahiler görse, bak şimdi infak ediyorum. Ya yok mu ahiler görseler ne güzel, değil mi? Ama muhlis insan kimdir? Ya Rabbi şu ameli işleyeceğim. Kimse görmesin. Kimsenin seni görmemesini arzulaman, istemen. Allah ise bunu görüyor. Kalbinde bu arzuyu görüyor. Bunu görmesi, ihlas budur. Arzu istek var. Bilinçli bir arzu ve istek. İşte ben hiç gaflet halinde bu ameli yaptım. Görersen olur, görmez. Öyle değil. Bilinçli bir şekilde ya Rabbi işte bu arzu yerine gelmediği zaman ne olur işte? Abdullah İbni Mübarek gibi üzülürsün. İhlas budur. Bu üçüncü tarif. Dördüncü tarif ise istiva'u a'malil abdi fi zahiri vel batin. Kulun açıkta insanlar arasındayken ve gizlide yalnız iken amellerinin eşit olması. Yani farklı olmayışı. Şimdi evdesin. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Böyle. Arkadaşların arasına geliyorsun. O robot gibi tam tadil erken. Allahu Ekber. Şöyle boyun biraz eğiliyor böyle. Rüküler böyle. Bu ziyade nereden geldi? Evde öyle değilsin ki sen. Nereden geldi bu ziyade? İşte bu nedir? Bu ihlas değildir. İhlas nedir? Evde nasılsan, hanımın yanında nasılsan, çoluk çocuğun yanında nasılsan, ahilerinin yanında öyle olman. Tabii bizim ahiler genelde hanımlarının yanında biraz şey oluyorlar, gaddar olabiliyorlar. Şimdi biz elhamdülillah nefsin isteklerinden olan pislikler. Bunlar bir amele karıştığı zaman dostlar artık halis oluyor mu? Olmuyor. Kirli oluyor değil mi? Allah da bu amele nazar etmiyor zaten. İltifat da etmiyor. Evet dostlar. Allah bizi muhlislerden eylesin. Şimdi şu tarifleri duydunuz. Herhalde daha ziyadeye gerek yok gibi. Ya tamam ihlası anladık artık. Yani demek bu kadar böyle bir şey. Ama bizler ne yapacağız? Şimdi Allah-u Teala kullarının halini biliyor. Allah-u Teala biliyor ki şimdi ben kullarıma bir şey emretsem, bunun karşılığında bunlara bir şey vaat etmesem, bunlar harekete geçmez. Ne yapıyor? Allah diyor ki bunu yaparsan kulum sana cennet var. Sana bunu yaparsan cennette huriler var. Kul harekete geçiyor. Allah biliyor kulunu. İnnehu kâne zalûmen cehûle. İnsanın aslı temeli nedir? Zalimdir ve cahildir Allah diyor. Sen böylesin. Cennet diyor kulum, kul ayağa kalkıyor. Allah emretse insanlar arasında ayağa kalkan ne kadar olur acaba? Nimet yok, cennet yok, hiçbir şey vaat yok. Allah bunu biliyor. E şimdi ben de kendimi biliyorum, sizleri de biliyorum. Diyeceksiniz ki peki ihlası anladık. İhlasın karşılığında ne var? Yani bu ihlas bize ne kazandıracak? Hakkınızdır. Evet. İhlas bize ne kazandıracak? Hem dünya hayatında hem de ahirette ihlas sahibine fayda sağlar dostlar. Bizler bu faydaların bazılarını görelim Allah izin verirse. Bunlardan ilki dostlar. Bunlardan ilki ihlas günahların affolunmasına sebeptir. İhlas günahların affolunmasına sebeptir. Hani o Buhari Müslim'de geçen o meşhur bir hadis var dostlar. O zani, zinakar olan o zaniyeyi düşünün. Zinakar olan o kadın. Bir gün susuyor ve bir kuyu, Allah razı olsun. Bir kuyu görüyor, kuyun içerisine giriyor, suyu içiyor, tam çıkıyor derken oradan bir köpek görüyor. Köpek belli ki susamış. Kadın bu sefer ne yapıyor? Papucunu ağzına alıyor, kuyuya iniyor, suya alıyor ve veriyor. Allah Resulü ne diyor? Ve Allah onun günahlarını affetti. Bir ite su verdi ve Allah affetti. Bakın ilim ehli bazı tahlillerde bulunuyorlar bu hadis hakkında. Bir, bu kadın bu ameli birisinden ecir beklediğinden dolayı yaptı mı yapmadı mı? Yapmadı. Çünkü köpekten ecir beklenmesi düşünebilir mi? Yok. İki, hadisin zahirinden anlaşılan ise kadına o ameli işlerken kimsenin görmemesi. Ancak Allah'ın görmesi. Üç, kadın olduğu halde kuyuya köpek için inmiş ve kendini yormuş. Düşün, bu kadının kalbinde acaba o ameli işlerken hangi oranda ihlas vardı ki bu ihlasın nurları bu kadının bütün geçmiş günahlarını yakıverdi ve böylece Allah kendisini affetti. Öyleyse dostlar, iyilikten hiçbir şeyi küçümsemeyin. Velev ki kardeşinizi gülücükle karşılamakla dahi olsa, gülücük, gülmek, ya Rabbi senin için gülüyorum. Amel belki ufak insanlar indinde ama önemli olan o değil. Amelin ufaklığına, büyüklüğüne bakma. Sen kimin rızası için yapıyorsun, onun büyüklüğüne bak. O da kim? Allah. Allah. Bu suyu vereceğim amcama. Ya bir su vermek bu nedir? Bir şey ifade etmez aslında insanlar indinde. Ama kalbimde şunu geçiriyorum. Ya Rabbi, senin rızan için, senin yarattığın mümin kuluna tazim amaçlı, onu yüceltmeden kastım yani o büyüğümdür, benim büyüğümdür, bizim meşayihimizdir. Ona hürmet ediyorum ya Rabbi ama sırf senin rızan için. Bu basit bir ameldir ama ben bunu Allah'ın rızası eşliğinde yaptığım zaman Allah indinde bu büyüktür. Bir köpeğe, bir ite su veriyor. Allah onu affediyor. Allah'ın abid bir kuluna acaba su ikramında bulunmanız, affolunmaya sizi mazhar kılar mı kılmaz mı dersiniz? Öyleyse iyilikten hiçbir şeyi küçümsemeyin. Hatta ben kadınlara diyorum bu sohbeti verdiğim zaman, hatta bugün de dedim bacılarıma, yengelerime, ablalarıma. Dedim ki bazı bacılarımız şikayetçi oluyorlar. Ya diyorlar bizim kocalar gidiyorlar, kitap okuyorlar, kampa gidiyor, kampa geliyor, derslerin de biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ben diyorum ki bacım üzülme. Sen neredesin? Bütün günüm diyor mutfakta geçiyor. Üzülme, önemli olan Allah'ın rızası değil mi? Evet, pirincin içine, pilavın içine ihlas kat. Ya nasıl olur? De ki ya Rabbi, senin rızan için bu pilavı yapacağım. Senin rızan için yavrularımı edireceğim. Senin rızan için hem de kocama itaat ve onun gönlünü yapma amaçlı ama senin rızan için bu pilavı ona takdim edeceğim. Kat ihlası bakayım ne oluyor. Çok ufak bir şey aslında ya, bu pilavdır bir. Pilavdır bu, fazla bir şey değildir. Ama Allah'ın rızasını ihlası içine kattığın zaman dev gibi olabilir. Eve birazdan gittiğinizde evli olanlarınız şaşmayın. Pilav hazır olursa bir kazan. Bir kazan bekliyor sizi. Bey ye. Ya yeter hanım, yedim. Ye. İhlaslı, korkma. Evet. Şimdi bazen bir espri katıyorum böyle. Affınıza sığınıyorum. Yalnız bu saatte konsantreyi sabit tutabilmek zor değil. Bazen bir şaka atıyorum ki tekrardan bir toplanma oluyor. O yüzden yani. Yoksa ders ciddi bir ders. Evet. Birincisi neydi ihlasın faydalarının ilki? İhlas günahların affolunmasına sebepti. İkinci faydası ise dostlar, ihlas kalpten fitneyi savar. Yani günah işleme arzusunu savar. Delil Yusuf Aleyhisselam'ın Aziz'in karısıyla yaşadıkları. Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّغَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ Ne dedi? هَيْتَلَكْ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَيْ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Evinde bulunduğu kadın, güzel bir kadın, bir de mansup sahibi bir kadın. Onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. Hoppala. Şimdi bakın dostlar, tasavvur edin. Tasavvur edin şu an. İnsanın nefsi daima alev halindedir. Doğru mu? Evet. Devamlı alev halindedir. Sokakta yürüyorsunuz. Bir an otobüs durağında durdunuz. Bir kadının size böyle baktığını gördünüz. Ne olur? Hafif bir alevlenme olur değil mi? Bana baktı. Herhalde bana bakıyor. Bir heyecan, bir alevlenme. Şimdi baktığınız kadın da güzel bir kadın olup da size gülümseyip baktığı zaman bu alev daha fazla. Değil mi? Bir de düşününüz ki iş yerindesiniz. İşte efendim velevli bir makamdaki bir kadın. Yani bunu olayı yakınlaştırmak için yapıyorum. Yoksa Allah bizi böyle şey imtihan etmesin. Kolay değil. İmtihan edense de imtihanı başarıyla atlatanlardan eylesin. Düşünün, çok güzel bir kadın, bir de sadece güzel bir kadın değil, bir de mansıp sahibi, mevki sahibi bir kadın. İş yerindesiniz, bütün kapıları kapatıyor. Hepsini kapatıyor. En güzel kıyafetlerini giymiş, en çekici kıyafetlerini giymiş ve size diyor ki haydi gel. Her taraf alev tutuşur değil mi? Ondan sonra bir daha dönmek çok zor değil mi? Çok zor. Ama bir şey engeller. O da ihlastır. Devam ediyoruz. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ Andolsun ki kadın ona meyletti, o da neredeyse meyledecekti. Subhanallah, Allah'ın nebisi. Ama ya ortamı düşünün, o yüzden bu misali verdim. Kapattı kadın, sizin alev yanıyor. Yanıyor, tutuşuyor ev, ya, o da yanacak. Böyle bir ortam tasavvur edin dostlar. Yakışıklı bir genç, mansıp sahibi güzel bir kadın. He, yani kimse göremez ki sizi. Kapılar da kilitli. وَغَلَّغَتِ الْأَبْوَابِ Tamam, kilitli. Kimse de giremez. Ve size diyor ki heytele. Gelin. Şimdi kadın Yusuf'a meyletti. Yusuf Aleyhisselam da kadına meyledecekti. Ne oldu? Eğer Rabbinin bürhanını, işaretini görmeseydi o da kadına meyletmişti. Allah demek ki bir delil gösterdi. Bir bürhan gösterdi. Denir ki bu bürhandan kasıt, işte kimi der ki babasını Yakup'u geldi parmağını ısırırken. Tabii bu tasavvuflar buna delil şey yapıyorlar kendilerine. İşte şeyhi görüyor vesaire. İşte denir ki göğsüne vurdu, bu ikazdı. Veyahut da yazılı bir yaprak üzerinde buldu. Önemli olan, biz bunlara girmiyoruz hangisi o muydu buydu. Allah kendisi neyi kastettiğini daha iyi bilir. Biz ona iman ediyoruz. Ama burada bir ikaz söz konusuydu. Bir işaret söz konusuydu. Allah ona bir uyarı verdi. Yani o da meyledecekti çünkü. O uyarı olmasaydı. O ikaz neyin sonucuydu dostlar? İhlasın sonucuydu. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٓءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَص۪ينَ Ne diyor Allah Azze ve Celle? İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delillerimizi gösterdik. Niçin? Niye o bunu hak etti? Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. Hani olur bazen yürürsünüz, birden bir günah, bir fitne vardı. Tam oraya bakacaksınız, tak diye elinizi vurursunuz. Ah! Ulan dersiniz. Allah'tan bir işaret. İşte ikaz. Veya kafanıza pat bir şey düşer. Tam bir şey söyleyeceksiniz, dilinizi ısırırsınız. Tam bir şey olacak, çat diye kapı kapanır. Bir şey olur yani, bir ikaz. Hemen anlarsınız, bir dakika. Dostlar, kişinin kalbinde ihlas, istikrar ettiği zaman Allah o kulunu korur. Allahu Azze ve Celle bu ayetleri tedebbür edelim diye indirmiş. Düşünelim, bu Yusuf Aleyhisselam'a has bir olay değil. Tedebbür için indirmiş. Niye Yusuf'u zikretmiş Aleyhisselam? Evet dostlar, öyleyse kişinin kalbinde ihlas hakim olursa, iktidar ihlasın olur ise dostlar, Allah kulunu fuhşa düşmekten, harama düşmekten alıkoyar. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah şöyle der, şüphesiz ki Yusuf Aleyhisselam'ın ihlasının gücü ve Allah'tan haşiyeti, Azizit karısının güzelliğinden, cemalinden ve ona olan sevgisinden daha kuvvetliydi. Değerli dostlar, ihlasla dolu olan bir kalpte nefsani arzulara ve şeytani tezyinlere mahal yoktur, yer yoktur. Şeytan ve nefis, muhlis insanı kolayca aldatamazlar, kolayca onu günaha, fuhşa ve fahşiyete düşüremezler. İblis bu itirafta bulunuyor. Diyor ki, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ İblis dedi ki, Allahu Azze ve Celle'ye, izzetine and olsun ki onların hepsini, yani Ademoğulların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak bir taife hariç. Kim bunlar? Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç. Değerli dostum, durum kritik. İki şey arasındasın. Ya şeytanın etki alanındasın, ya da şeytanın etki alanının dışındasın ve şeytan sana ulaşamaz. Peki şeytanın etki alanından çıkmayı neyle elde edebilirsin? İhlasla. Bunun anahtarı ihlastır. Eğer bunu başaramazsan, bunda muvaffak kılınmazsan, şunu bil ki çocuğun topla oynadığı gibi şeytan da seninle oynayacaktır. Ama şeytanın etki alanından uzaklaştığın an şeytan etkisi yok olacaktır, kaybolacaktır ve sen salih ameller işlemede ne olacaksın? Devam edeceksin. Evet. Allah bizi muhlis kullarından eylesin. Amin. Evet. Hani bazen oluyor ya, kendimizi kaybediyoruz. Bir yere gidiyoruz, iş yerinde. Durup dururken birisinin gönlünü kırıyoruz, onun gözünün kafasını patlatıyoruz. Dışarıda oluyor, ne bakıyorsun, ne bakıyorsun? Hep kavga, ifsat, fesat. Eve geliyorsun, hanımla kavga. Çocuk geliyor, çocuğu dövüyor. Bakıyorsun ki bütün gün ifsat olmuş. Şeytan sen de oynuyor, oynuyor. Kalbine bir bak, ihlası bulamayacaksın zaten. Allah bizi muhlis kullarından eylesin. Öyleyse neydi? İhlasın birinci faydası, ihlas günahların affolunmasına sebeptir. İki, ihlas kalpten fitne, yani günah işleme arzusunu ne yapar? Savar. Üçüncü ihlasın faydası. Üçüncü fayda dostlar. İhlas kulun işlerinin kolaylaşmasına sebeptir ve aynı zamanda da kulun hedeflerine ulaşmasına bir nedir? Sebeptir. Evet, vasıtadır. Kul dostlar samimi ve ihlaslı olduğu müddetçe Allahu Azze ve Celle onun işlerine nedir? Kefildir. Allah onun hedeflerine ulaşmasını ne yapar? Sağlar ve kolaylaştırır. Allah bir kalpte ihlas ve samimiyet gördüğü zaman o kulu hedeflerine, azim hedeflerine ulaştırır. Eğer Allahu Azze ve Celle kulun kalbinde samimiyet ve ihlas görmediği zaman onu nefsiyle baş başa bırakır. Bu da onun helakı demektir. Çünkü nefis ancak kötülüğü ne yapar? Emreder. Evet. Hani devamlı zikrediyoruz bu İmam Tabarani'nin sahih senetle rivayet ettiği hadisi, Arabi hadisi. İnşallah ezberlemişsinizdir. Arabi'nin, o çöldeki yaşayan bedevinin cihat ortamındayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelişi. Ve ne diyordu? Ben sana ganimet malları için beyat etmedim. Ben sana ganimet için malları için beyat etmedim. Ben sana okun buradan girip buradan çıkması için beyat ettim. Yani şehadet için beyat ettim. Ne dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Eğer sen Allah'a samimi konuştuysan Allah seni doğrulayacaktır. Samimiyetin temeli ihlastır. Sen Allah'a samimiysen bu sözünde Allah seni doğrulayacaktır. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ölüler ve şuhada arasında gezerken bakıyor ki o Arabi orada yatıyor. Harfiyen Allah onu muvaffak kılmış. İşaret ettiği yerden ok girmiş, diğer yerden çıkmış. Ve Allah Resulü diyor ki o Allah'a samimi konuştu, Allah da onu doğruladı. Allah da ne yaptı? Onu doğruladı. Öyleyse dostlar, bizim hedeflerimiz olabilir ama ihlas ve samimiyet söz konusu değilse dostlar, kimseyi suçlamayalım. Kendi nefsimize levmedelim, suçlayalım. Niçin Allah bize muvaffakiyet vermedi? Niçin biz bir Allah'ın muvaffakiyetine layık olmadık? Kendimizi suçlayalım. Evet. Öyleyse dostlar, ihlas kulun işlerinin kolaylaşmasına ve de kişinin hedeflerine ulaşmasına bir nedir? Vesiledir. Evet. İhlasın dördüncü değil mi? Evet. Dördüncü faidesi ise ihlas sevapların artmasına sebep olur. İki kişi düşünün. İki kişi aynı şekilde namaz kılıyorlar. Aynı anda rüküye gidiyorlar. Aynı anda rüküden kalkıyorlar. Aynı anda secde, istirahat, selam. Aynı anda çıkıyorlar namazdan. Biri 15 sevap, diğeri 700 sevap. Sevaplar farklı. Ameller aynı ama sevaplar farklı. İhlas oranında dostlar. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Vallahu yudaifu limen yeşe. Allah dilediğine ne yapar? Arttırır. Allah dilediğini arttırır. İbn Kesir rahimehullah bu ayetin tefsirinde der ki amelindeki ihlası oranında arttırır. Ne kadar çok amelinde ihlas varsa o oranda da ne yapar? Ecrin artar. Ne diyor Aleyhissalatu vesselam Buhari'de geçen hadisi şerifte? El hasenetu bi ashri emsalha ila 700 da'f. Sevap 10 mislinden 700 misline kadar katlanır. İki kişi aynı ameli işliyor ama birisi gaflet halinde. Bazen birden Allah'ı hatırlıyor ama birden unutuyor gaflet halinde. Bakın riyamiye yok ama gaflet kendisini sarmış kuşatmış. Ama onun ameline ecri diğerinkinden ne olur? Az olur. İbn-i Recep el-Hanbeli Camiül Ulum'da şöyle der. وَمُضَاعَفَةُ الْأَجْرِ بِحَسْبِ كَمَالِ الْإِسْلَامِ وَبِكَمَالِ وَقُوَّةِ الْإِخْلَاسِ فِي ذَٰلِكَ الْعَمَلِ Sevabın katlanması, arttırılması, bu ameldeki İslam'ın kemaline ve ihlasın kemaline ve kuvvetine göredir. Yani siz bir amel işlediğinizde ne kadar çok kalbiniz hazır bulunur, ne kadar çok Rabbinize kalbinizle yönelmişseniz, ne kadar çok onun rızasını talep etmişseniz o oranda da Allah sizi mükafatlandıracaktır. Evet. Bu da neydi dostlar? İhlasın dördüncü faidesi, ihlas sevapların artmasına sebep olur. Şimdi bu ortamda hepiniz dinliyorsunuz. İşte bazılarınız böyle dinliyor. Bir kişi değil bu, birçok kişi dinliyor. Kimi sakalını tutmuş dinliyor, kimi... Ama hep pozisyonlar aynı aşağı yukarı. Hepiniz bakıyorsunuz. Ama ecirler farklı. Ecir dağıtımı farklı. Niçin? Biri samimiyetle, iştahla dinliyor. Ya Rabbi olur ki buradaki malumatla ben sana daha yakınlaşırım. Biri de dinliyor. Ya ne diyor bu geldi? Hadi bakalım dinleyelim de gönlünü yapalım gencin. Gence bakalım şöyle suratına biraz da gelmiş Avrupa'dan buraya. Bari öyle şey göndermeyelim, postalamayalım onu. Girelim bakalım da aslında kafa... Bu da olabilir. Ha, ben sizin yüzlerinize baktığımda onu görmüyorum inşallah. Kalpleri Allah bilir ha. Belki Ebu Erba bilmez ama Ebu Erba'nın Rabbi kalpleri bilir. Evet. Benim burada anlatmak istediğim ecirler farklı olabilir. Farklı farklı. Evet. Bazıları vardır hiç ecir almazlar. Nedir? O işten pazarlıdır. Yok diyecek. Ben baktım da yüzüme bakar. Ama işten pazarlıktır. Allah onu da biliyor. Allah onu da biliyor. Buna zaten hiçbir nasip yoktur. Onun adına korkarım ki hüsran da olacaktır sonu. Çünkü ilim meclisidir. Allah'a yakınlaşmak için en değerli, en makbul amellerdendir. Bu amel ihlaslı olması gerekir. Evet. Beşinci ihlasın faidesi, ihlaslı söylenen sözlere bereket iner. Bunun tersi, ihlassız söylenen sözlere ise bereket inmez. Şimdi dostlar, işte biz hepimiz davetçiyiz. Hasbel kadar, gücümüz oranında. İşte herkes sürüsünün neyidir? Çobanıdır. İşte iş yerinde, efendime söyleyeyim, okuyanlarımız okulda, işte dernekte, camide, sokakta vesaire vesaire, insanlarda ne yapıyoruz? Belirli hatalar gördüğümüz zaman gücümüz oranında düzeltmeye çalışıyoruz. İşte efendime söyleyeyim, nasihat etmek istiyoruz vesaire vesaire. Hepimiz birer davetçiyiz gücümüz oranında. Şimdi çoğu zaman ne oluyor? Bir tanesini yakalıyoruz, bunu anlatıyoruz. Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi, ehli sünnet budur, cemaat budur, işte budur şeydir, hükmü böyledir, işte mürtettir, cehennem anlatıyoruz. Adam bakıyorsun ki, yap diyor, sen ondan daha mı biliyorsun? Kabul etmiyor, anlıyorsun. Daha sonra ahilerinin yanına geliyor. Ahi diyor, bir tane yakaladım öyle. Kalbi ne katı adammış diyorsun. Ne kara kalpli adammış ki söylediklerimi kabul etmedi. Hiç aklına gelmiyor ki belki kendi kalbi katı, o yüzden Allah sözlerine bereket indirmiyor. Belki başka birisi anlatsa hemen kabul edecek. Biz hemen onun kalbi diyoruz. Hiç buraya işaret etmiyoruz. Acaba benim kalbimin katılığından, kirliliğinden, paslılığından netice böyle olmuş olmasın? Davetçi insan diğerlerinin kalplerinden daha ziyade kendi kalbiyle uğraşmalı. Kendi kalbini tasih etmeli. Davetçi insanın diğer insanlardan bir farkı vardır. O da nedir? Devamlı muhasebe halindedir. Muhasebe. Devamlı nedir? Amel işlemeden önce kendine sorar. Ben bu ameli niye işleyeceğim? Ben bu sözü niye söyleyeceğim şu an? Mat etmek için mi? Kur'an ve sünnet bombardımanı tutmak için mi? Yoksa bunun kurtulması için mi? Ve Rabbimin rızasına nail olmak için mi? Önce bu. Baktım ki bombardıman var. O zaman diyeceğim ki bir dakika, niyetimi tasfiye edeceğim. Ameli işlerken davet esnasında, sohbet esnasında devamlı davetçi, muhlis davetçi devamlı muhasebe halindedir. Ehli melekler sever. Daha sonra yeryüzündeki insanlar onu sever. Yeryüzündeki insanlar indiğinde o makbul olur. Makbul olur. O bir şey söylediği zaman insanlar ona meyleder. Makbul hale gelmiştir. Bugün bakıyoruz, bizim selefimize bakıyoruz. İmam-ı Ebu Hanife halen gökte bir yıldız. Halen insanlar onun sayesinde doğru yolu buluyorlar. İmam Şafiler, İmam Ahmetler, İmam İbni Teymiyeler. Belki kendi dönemlerinde bu kadar bir etbaları yoktu. Ama şu an dünya İbni Teymiye'yi konuşuyor. Dünya çatlasa da patlasa da insan... Böyle onların muhalifleri var. Çatlasan da patlasan da Allah onları yüceltiyor. Bunların durumu, bu imam gökteki yıldız olan imamları adeta ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Yani güneşe yapıyorlar. Ya oğlum, senin üf püflemenle güneşin ateşi mi söner? Senin İbni Teymiye hakkında ters konuşman vallahi İbni Teymiye'nin zerre kadar şeyini, kadrini düşürmez. Senin durumun şunun durumuna benzer, şu adamın durumuna benzer. Ey kafasını dağa vuran adam, daha ne acıyorsun? Kendi kafana acı. Sen kafanı duvara vuruyorsun. Daha inan bir şey olmaz. Senin kafan patlar, gözün patlar. Öyleyse dostlar, Allah bazı insanları yüceltmiş. Senin üfürmen, püfürmen hiçbir şey ifade etmez. Etmez. Evet. Değerli dostlar, onlar demek ki ne kadar bereketli, ne kadar onların ilimleri bereketli olmuş ki hala asırlar sonra insanlar onların sözleriyle doğru yolu buluyorlar. Asırlar geçmiş. Bir Abdullah İbni Mübarek bir cümlesini okuyorsunuz, birden değişiyorsunuz. Bir Hasan el Basri bir cümle değişiyorsunuz. Sufyan es Sevri bir cümle değişiyorsunuz. Öyle etkileyici mi olur ya? Bunu açıklayın siz ya. Bunu açıklayın. Evet. Bu Allah indinden muzaffer kılınmış şahsiyetlerden sudur eden sözlerdir de o yüzden. Bereketlidir o sözler. Çünkü ihlasla ve samimiyetle söylenmiş inşallah sözlerdir. Evet. Ama bazı insanlar var, konuşuyorlar da konuşuyorlar, medyatik konuşuyorlar, bağırıyorlar, seslerini yükseltiyorlar. İnsanlar onlardan nefret ediyor. Hiç sevilmiyorlar. Kendi aralarında dahi anlaşamıyorlar. Birbirlerini de sevmiyorlar. Birbirlerine de şeyler. Başkalarıyla bir araya geldikleri zaman onunla da anlaşamıyor. Tartışma, dini tartışma. Dini tartışma, başka bir şey yok. Şöyle bir söz vardır. Allah bir taifeye merhamet ederse onlara cidal kapısını kapatır, amel kapısını açar. Allah bir taifeye, topluluğa merhamet etmediği zaman onlara cidal kapısını açar, amel kapısını kapatır. Bazıları sabah akşam tartışma. Kendi aralarında da tartışma. Vahiy insanı tartışmaya sürükler mi ya? Kur'an insanı tartışmaya sürükler mi ya? Kur'an insanların kendi fehimlerinden bırakılmış kısır fehimlerine ya. 10 tane toplanıyor, biri bir görüş. Kur'an bunu mu istiyor ya? Kur'an diyor ki "Va'tasimu bihabdillahi cemian." Allah'ın ipine hep birden sarılın diyor. Siz 70 sene çalışsanız bu mantıkla hiçbir zaman bir araya gelemezsiniz. Bu mantık Avrupa'da da var, Türkiye'de de var, İngiltere'de de var. Adetlerini topla 50'yi geçmez. Ama 50 kişinin arasındaki fırkaya bakın 100 tane cemaat olmuşlar. Öyleyse aklımızı başımıza alalım dostlar. Samimi olalım, ihlaslı olalım. Allahu Azze ve Celle bizim amellerimizi bereketli kılsın. Bizim sözlerimizi bereketli kılsın. Ben Hollanda'dan geliyorum dostlar. Hollanda'dan geliyorum. Ve Avrupa ufak olduğu için biz İngiltere'ye gidiyoruz. Biz zamanında İngiltere'ye de gidiyorduk. Belçika'ya gidiyoruz, Almanya'ya gidiyoruz, Fransa'yı biliyoruz. Her yere kolaylıkla gidiyoruz. Bugün dostlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği Hollandalı genç erkeklerle bayanlar, Alman erkek ve bayan, ateist olan, efendim müşrik olan, putperest olan, Hristiyan olan, ne düşünürseniz düşün, hepsi Selefi daveti kucaklıyor. Maşallah. Hepsi Selefi maşallah daveti. Maşallah. Çatlasa da patlasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Bunların bir tane arasında işte bu hadis nedir bu ya diyen vallahi bir tane yok. Hepsi boyun eğmiş. Allah'a ve Resul'e itaat ediyorlar. Hepsi selefin imamlarının arkasında gidiyor. Bunlara Allah hidayet veriyor dostlar. Allah bunlara hidayet veriyor. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune. Ey iman edenler! Dininizden irtidat ederseniz, dönerseniz, Kur'an ve sünnete sırt çevirirseniz, Allah öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, Allah da onları sever. Hollanda'da bugün, Fransa'da, Almanya'da bugün, özellikle Hollanda'da, peçe kapanması bu yasaktır, peçe olmaz, peçe sıkıntısı yaşatıyorlar. Siz biliyor musunuz? %80-90 peçe takan Hollandalı diskotekten çıkmış sarışın bacılar. Hollandalı bacılar peçe takanlar. Siz bunu biliyor musunuz dostlar? Bizimkiler değil. Hollandalılar, Almanlar, İngilizler, Fransızlar. Allahu Ekber! Böyledir dostlar. Durum böyledir dostlar. Allah nurunu tamamlayacak. Subhanallah hepsi bizim alimlerimizle yetişiyor. Şeyh el-Albani, Şeyh İbn-i Baz, Şeyh Hüseymin, Şeyh Mukbil, İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim, İmam Ahmed, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife, Ehl-i Sünne ve Cema'a. Başka bir bunlara Allah yol çizmemiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Bakıyorsunuz ki ene muslim ene selefi diyor. Ana ala dini Muhammed ala mezhep ehli sünneti vel cemaat diyor. Ehli sünnet vel cemaat üzereyim diyor. Allah birileri vahyi terk ederlerse veya vahyi kendi istedikleri gibi nefislerine, hevalarına göre efendim kırparlarsa Allah öyle bir seni nefsinle baş başa bırakır. Ama öyle bir topluluk getirir ki kendi sevdiği, vahye sımsıkı sarılan, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılan bir topluluk getirir. Sen kendini üzersin. Boşa kürek sallarsın. Aklımızı başımıza alalım. Şöyle Avrupa'ya, Amerika'ya bir göz atın. Oradaki İslami harekete bir bakın. Bizim akidemizdeki insanları göreceksiniz. Allah onlara bu akideyi nasip ediyor. Başka bir akide yok. Ben sizi müjdeliyorum buradan. Başka bir ikinci akide yok. Aralarında Hollandalıları görüyorsun, müzakere ediyorlar. Sakallar maşallah böyle, beyaz elbiseler giymişler. Efendime söyleyeyim, bacılar nikaplı kapalı. Müzakere ediyorlar, kitaplarına bakıyorsun. Ya diyor, ehi diyor, Hollandaca konuşuyor diyor. Şeyh el-Albani hevdet kızak. Ya İbn-i Baz da böyle demiş, bizim alimler, başka birisi yok. Allah çünkü o alimleri ne yapmış? Önder ve imam kılmış. Ya bu ümmete, bu asırda onları önder ve imam kılmış. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Ne yaptık dostlar? İhlasın tarifinden sonra ihlasın bazı faydalarına geçtik. Birincisi neydi? İhlasın söylenen sözde bereket olur. İhlas günahların affolunmasına sebeptir. İki, ihlas kalpten fitneyi, günah işlemeyi ne yapar? Savar. Üç, İhlas kulun işlerinin kolaylaşmasına ve hedeflerine ulaşmasına ne yapar? Sağlar. Allah yardımcı olur. Dört, İhlas sevapların artmasına sebep olur. Beş, İhlaslı söylenen sözlere bereket iner. Tabi birçok faidesi var. Birçok faydası var ama ben sizi fazla yormak istemiyorum. Bu kadarla iktifa edelim inşallah. Geçelim. Şimdi anlattık. Güzel. İhlas budur. İhlası anladık. Bunun faydalarını zikrettik. Güzel. Doktora gittik. Doktor reçeteyi yazdı. Reçeteyi verdi. Eczaneye gittik. Önüne koyduk. Bize de ilacı verdi. Nasıl kullanacağız? Bunun tarifi nedir? Nasıl? Yani ne kadar alacağım? Öyleyse nereye geldik dostlar? İhlas nasıl elde edilir? Peki nasıl ihlası elde edeceğiz? İhlası öğrendik. Faydalarını öğrendik. Peki nasıl ihlası elde edeceğiz? Bunun yolu nedir? Evet. Dostlar, ihlası elde etmek, ihlası elde etmek ve kalbi sadece Allah'a yönlendirmek en zor şeydir. En zor şeydir. Çünkü devamlı nefisle mücadeleyi ne yapar? Gerekli kılar. Sehle sorulur, nefse en ağır gelen şey hangisidir? Der ki, ihlas der. En zor hangisi gelir nefse? Der ki, ihlas. Çünkü onun için devamlı mücadele gerekir. Muhlis insan devamlı kalbine nazar eder. Oturması, kalkması, sükuneti devamlı. Acaba Allah'ın rızası mı değil mi? Devamlı budur. Güler ama iş dünyasında, ben niye güldüm acaba şu an? Susar, niye sustum? Devamlı o murakabe altındadır. Evet. Değerli dostlar, Yusuf bin el-Hüseyin der ki, kalbimden riyayı gidermek için ne kadar uğraşıyorum da o yine başka bir renkten geliyor. Bunu kim söyleyebilir dostlar? Ancak kalbine devamlı nazar eden bir şahsiyet. Basit bir olay değil. Basit bir, insanın bütün hayatı dostlar amelle geçer. Ya iyi ya kötü. İyiyse namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, sadaka verir, ilim edir, Kur'an okur vesaire vesaire. Dostlar, bunu ya ihlaslı yapar ya da ihlassız yapar. Şimdi dostlar, ihlası şöyle tarif edelim. Bir kuş misali veriyoruz. İhlas kuşa benzer dostlar. Siz bu kuşu tuttuğunuz zaman ihlas muhafaza altındadır. Kuş uçmaz değil mi? Ama bir an gaflet halinde olup şöyle bir unuttuğunuz zaman ne olur o kuş? İhlas da öyledir. İhlas doktora kazanıp doktor olmaya benzemez. Veya işte ben öğretmen oldum, tabip oldum, o ünvanı aldım, artık o ünvan ölesiye kadar benle beraber. İhlas böyle değil. İhlas devamlı dikkat ister, pür dikkat ister. Eğer bir an gaflet söz konusu ise ihlas derhal seni terk eder. Kuşun gaflet anında kişiyi terk ettiği gibi. Öyleyse dostlar, muhlisin ne kadar Allah indinde yüce bir şahsiyet olduğunu ifade etmek için bu misali veriyorum. Muhlis insan kimdir? İhlası muhafaza eden. Öyleyse neyi nefy ediyoruz? Muhlis insan gafletten uzak bir insandır. Devamlı kalbini gözetler. Devamlı murakabe altındadır. Devamlı oturması, kalkması, gülmesi, konuşması, susması, secdesi, rükûsu, ilmi, Kur'an okuyuşu, teheccüd kılışı vesaire vesaire, bunların hepsinde devamlı kalbini ne yapar? Gözetler. Devamlı gözetler. İşte dostlar, İhlas ise sahibini ulaşabileceği en üstün mertebelere ne yapar? Ulaştırır. Allah Azze ve Celle bakın ne diyor. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Muhlis insanın hayatı böyledir. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım, hatta ölümüm bile hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Muhlis insan budur. Ölümü bile, bütün hayatı, her şey hayatının bütün birimlerinde nedir? Allah'ın rızasını gözetir. Devamlı kalbine nazar eder. O yüzden konuştuğu zaman az konuşur. Çünkü riya devamlı onu ne yapar? Devamlı her kapıdan girer. Konuştuğu zaman da öz konuşur. Az konuşur ama konuşacağı zaman da öz ve kontrollü konuşur. Sükûtu konuşmasından daha fazladır. Sükûn sessizliği konuşmasından daha nedir? Daha fazladır. Çünkü niçin o devamlı Rabbini gözetler? Kalbine bakar, Rabbim kalbimi temiz görsün. Onun mücadelesine girmiştir. Başka bir onun hedefi yoktur. Evet. Değerli dostlar, ihlas ne dedik? Nasıl elde edilir? İbnül Kayyım rahimahullah şöyle der. La yectemi'ul ihlasu fil kalbi ma'a mahabbetil medhi ve thenai ve tam'i fîmâ eydin nâs. Der ki, kişinin kalbinde ihlasla birlikte övgüyü sevme, övülmeyi sevme, methedilmeyi sevme ve de insanların elindekilere tamakarlık gösterme bir arada bulunamazlar. Kalpte ya ihlas vardır ya da o nefsin isteklerinden olan bir pislik vardır. Ben hep şöyle misal veririm. Kalbin, ihlasın durumu, ihlasın kendisi değil, yalnız konumu bizim eşlerimizin konumuna benzer. Şimdi biz eşe eve gittik, dedik ki hanım buyur. Düşündüm taşındım sana bir kuma alacağım. Sana bir ikinci kadın getireceğim. Ne olur? Ben der iyi getir ama beni yanında bulamazsın. Ben babamın evine gidiyorum. Ne oldu? Kuma kabul eder mi? Etmez. İhlas da böyledir, kuma kabul etmez. Ya kalpte ben varım ya da nefsin isteklerinden olan bir pislik var. Dikkat et. O gelirse ben tahammül edemem. O gelirse hemen derten kalbi terk ederim. İhlas böyledir. Evet dostlar. Öyleyse dostlar, ihlas, ihlas, ihlas. Basit bir şey değil. Bunun için bolca Allah'a yalvarıp yakarmak lazım. Allah bizi muhlislerden eylesin. Allah kalbimizi berrak eylesin. Allah bizleri yarın ahirette, ahiret yurdunda huzurunda durduğumuz zaman kalbi selim olan kulları olarak görsün. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün kişiye ne malları ne de evlatları fayda sağlar. O gün ancak Rabbinin huzuruna tertemiz, berrak, selim bir kalple gelen ne yapacaktır? Kurtulacaktır. Öyleyse dostlar, akıllı bir insan ne için çalışır bu dünya hayatında? Selim kalbi elde etmek için. Herhalde bu kadarı yeter değil mi? Amel gerekiyor değil mi? Mücadele gerekiyor. Muhlis insan ne dedik? Kimdir biliyor musunuz? Falan şu böyle adam. Falan bu böyle adam. Buna gitmeyin. Bununla oturmayın. Bu cahildir. Bu şüphelidir. Bu böyledir. Bu böyledir. Ben iyiyim. En güzel benim. Benden başka büyük yok. Ben en güzelim. En güzel ben. Onu bırak. Bunlar kim biliyor musun dostlar? Bunlar işsiz insanlar. İşsiz insan olmaz. Bunlara şeytan iş bulur. Bunlara sen kendinle uğraşmazsan, sen kalbinle uğraşmazsan, kalbi selim için mücadele etmezsen, mücahede etmezsen, amellerini düzeltmekle uğraşmazsan, kendi ahiretini düşünüp gözyaşı dökmezsen, kendi derdine düşmemiş olursan, şeytan sana iş bulur. O zaman başlarsın ondan bundan, o böyle bu böyle, ben iyiyim, en büyük benim, benden başka büyük yok. Böyle. Bu ihlassızlığın ve samimiyetsizliğin bir eseridir. Muhlis insanın kendinden başkasına vallahi vakti yoktur. Muhlis insanın kendisinden başka kimseye vakti yoktur. Muhlis insanı ben size anlatayım mı dostlar? Kısa bir açıklamayla dostlar. Doktora gidiyor bir insan. Doktora gidiyor. Doktor diyor ki size bir şey anlatacağım. E buyur doktor bey. Allah hepimizi korusun. Sizde diyor kanser hastalığı var. Bu adamın moralini düşünün. Aklından, kalbinden neler geçiriyor düşünün. Ölüm yakın. Amellerim ortada. Ve öleceğim. Sevdiklerimden ayrılacağım. Dünyadan ayrılacağım. Malımdan ayrılacağım. Amellerde de hiçbir şey yok doğru düzgün. Hüzün kaplar değil mi? Bu insan dışarıyla mı uğraşır, kendisiyle mi uğraşır daha çok? Kendisiyle. Devamlı bu. Biri gelir. Ya der muttaki insan. Nasılsın, iyi misin? Onun muttaki deyişi onu sıkar. Doğru mu? Ya der ne diyorsun? Ya ahi der sen ne güzel adamsın. Bak şöylesin. Onun övgüleri sıkar onu. Onun o kendi derdine düşmüştür. Muhlis insan, insanın hali de böyledir. O Rabbinin huzuruna tercüman olmadan geçeceği ana hazırlanır. Acaba kalbim selim mi değil mi? Mâ minkum ahadun illâ seyukellimuhu rabbuhu leyse beynehu ve beynehu tercüman. Sizden biri olmasın ki muhakkak Rabbi onunla arasında, kendisiyle Rabbi arasında tercüman olmadan konuşacaktır. Direkt muhatap Rabbine. Direkt Allah onu hesaba çekecek. O gün kurtuluş kalbi selim sahibi olmaktır. Acaba ben Rabbimin huzuruna geçeceğimde bu kalbin sahibi miyim değil miyim? Onun bütün derdi budur. Devamlı o günü düşünür. Hesap gününü, bir daha dönüş olmayan günü düşünür. Onun derdi çoktur. Kanser hastalığından, diğer hastalıklardan daha büyüktür. O arada biri bunu övmüş. Biri bunu methetmiş. Bu onu sıkar. Bil ki değerli dostum, birilerinin övmesiyle, sizleri efendim göklere çıkarmasıyla sizin kalbinizde bayram oluşuyor. Böyle olmadığı zaman da rahatsız oluyorsanız, siz kalbinizi bir daha gözden geçirin. Herhalde muhlis insanı biraz anlatabildim, bilmiyorum inşallah. Biz kendimizle uğraşalım dostlar. Vallahi bizim ıslah oluşumuz bu kapıdan geçer. Başka kapı yok. Onu bunu eleştirmek, onu bunu yermek. Ya bırakın, bu şeytanın kendilerine iş bulduğu şahsiyetlerdir. Şahsiyetlerin işidir. İşi olmayana şeytan iş bulur. Bu kadar basit. Salih insanların dertleri böyle değildir dostlar. Onlar devamlı başka hal içerisindedir. Yine Abdullah İbni Mübarek'ten zikredilir. Allah kendisine razı olsun. Arkadaşlarından biri der ki, İnsanlar buna meylediyor. Bu ibadet ediyorsa biz de ibadet ediyoruz. Bu cihat ediyorsa biz de cihat ediyoruz. Bu kulluk ediyorsa biz de kulluk ediyoruz. Niçin insanlar buna bu kadar meylediyor? Kendi kendine soruyor. Derken diyor bir an ışıklar söndü. Yani demek ki bir şeyler yanıyordu orada. Birden artık bilmiyorum ne lambası, ya da mum mudur nedir, ya da tahta mı yakılır o devirde. Birden söndü diyor. Tabi bazılarımız diyor gitti diyor şey bulmaya, hani ışık getirecekler. Işık geldi diyor, bir baktım diyor Abdullah İbni Mübarek rahimahullah'ın gözleri diyor dolmuş yaşlarla. Yaşlarla dolmuş. Anladım ki diyor bu adamı bizlerden daha yüce kılan o amelleri değil, kalbindeki takva. Demek ki diyor karanlık olunca kendini herhalde diyor ahiret ortamında gördü diyor. Kendini Allah'ın huzurunda hissetti. Ve gözleri diyor doldu, anladım ki o bu hasletle hepimizden üstün kılındı. Kalp dostlar, kalp. Hepsi kalp dostlar. Üstünlük. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Allah indinde en üstününüz, en yüceniz kimdir? Allah'tan fazlaca korkanınızdır. Takvanın yeri neresi? Kalptir. اَتْتَقْوَا هَا هُنَا اَتْتَقْوَا هَا هُنَا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Eğer hakkı söylediysem muhakkak ki bu Allah'ın fadlıyla gerçekleşmiştir. Eğer hata yanlı sözler benden, yanlış sözler sudur ettiyse muhakkak ki bu benim cehaletimden, şeytanın ve vesvesenin, şeytanın ve nefsimden kaynaklanmıştır. Bunun için Allah'u Azze ve Celle beni affetsin. Sizler de kardeşiniz dua edin. Allah beni inşallah affetsin. Ben hepinizi Allah için seviyorum. Buraya zevkle geldim. Hepinizi teker teker kucaklamak isterim inşallah. Hepinizi Allah için seviyorum.